fenyekre kapva feljött a hited napja, hogy a halál leteperje és itt marad a világra, figyelve fegyvered szavára a harc, hogy utadat járja. Kommandante Che Guevara, kommandante Che Guevara. Arriva, arriva, hey! A halál először retten, először hagyatlott hátra, mikor felkelt Santa Clara, hogy jöveteledre seregeljen, és itt marad a világra. Figyeld a fegyvered szavára, a harc, hogy utadat járja. Kommandante Che Guevara, kommandante Che Guevara. Arriva, arriva, hey! Le az amerikai imperializmussal, ki a megszállókkal! Sosem csalódott benne, ki karodnak elejét várta, hajtott mindig új csatákra. A forradalmak szerelme, és itt marad a világra. Figyelve fegyvered szavára, a harc, hogy utadat járja. Kommandante Che Guevara, kommandante Che Guevara. Arriva, arriva, hey! A sírot hiába ássák, a vérrel vegyített sárba, hisz gyilkosan se látta a mosolyodnak a patását, és itt marad a világra. Figyeld a fegyvered szavára, a harc, hogy utadat járja. Kommandante Che Guevara, kommandante Che Guevara. Arriva, arriva, hey! Arriva, arriva, hey! Arriva, arriva, hey! Arriva, arriva, hey! Arriva, arriva, hey! És ezt a Molinak küldtük, Istenem, legfőképpen, aki ott árulja a pólókat és a kazettákat. Isten értesen, Födő. Szokatlan a helyzet.